de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. De Chinese webwinkel Temu verkoopt alle spullen voor bodemprijzen en is in Nederland razend populair. Mocht je Temu nog niet kennen, het is echt een webshop met ontzettend veel producten en items. Ze verkopen eigenlijk alles wat je maar kan bedenken, ook echt voor een heel goedkoop prijs. Ja, maar er zitten ook best wel veel nadelen aan. Dus de VVD oppert nu de gedachte om Temu te verbieden. Is dat terecht? Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst, het kabinet Schoof 1 zat vandaag voor het eerst in vak K. En het liep meteen hoog op tussen de coalitiepartijen en de oppositie tijdens het debat over de regeringsverklaring. Luistert u maar even mee naar Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Omdat er bewindslieden zijn die over vele jaren blijk hebben gegeven van opvattingen die een fundamentele tegenspraak zijn met de letter en de geest van onze grondwet en daarvoor geen excuses hebben aangeboden, nog daar, anders dan in woordgebruik, afstand van hebben genomen. Dit laatste achten wij de meest ernstige schending van het vertrouwen tussen Kamer en kabinet. En daarom zullen wij ook in tweede termijn een motie van wantrouwen indienen tegen de ministers Klever en Faber. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga over dat debat praten met de Tweede Kamer Jan Paternotte van D66, Don Seder van de ChristenUnie en Henk Vermeer van de Boerburgerbeweging. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Fijn dat jullie even uit het debat mogen. Ja. Ja. Ja, ik heb niet zoveel te doen. Iedere uitnodiging wordt met beide handen aangegrepen. Ja, snap ik wel. Meneer Paternotte, u had een mooie bingo-kaart gemaakt voor dit debat. Wat stond erop? Ja, allemaal dingen die je de afgelopen weken vaak hoorde. Zoals ik ga mijn collega niet recenseren. Of ben ongelooflijk blij met Dick, hè, wat over de premier veel werd gezegd. Of daar hebben we de basislijn voor. Dus ik dacht, voor de mensen die meekijken, die kunnen dan helpen afstrepen. En heeft wel bingo? Nou, ik heb zelf nog geen bingo. Ja, ik ben zelf ook toch nog best druk met ook andere dingen in het debat. Okay. In de inhoud van het debat bezig. Maar ik kreeg van een paar mensen enthousiast een bingo-kaart. Die waren ongeveer halverwege. Okay, en we hebben nog een dag, hè? Dus ik ben ervan overtuigd dat iemand gaat winnen. Hoe ver bent u, meneer Vermeer? Ik doe dat niet aan mee. U doet niet aan mee? Houdt u niet van bingo? Ja, ik hou wel van bingo, maar er moeten er wel leuke prijzen te winnen zijn. Nou, dat kunnen we vragen aan Paternotte. Die nemen we aan. En een glaasje erbij, maar dat mag niet in de plenaire zaal. Dus. Nee. Meneer Seder, zit er bingo of niet? Nou, ik had maar één woord op mijn bingo-kaart. Omvolking, ja. En dat ging er al steeds. Maar dan had je wel heel snel bingo. Heel snel bingo. Ja, meneer Seder gaat voor zeker. Ja, nee, precies. Als je maar één ding op je bingo, dan ga je voor zeker. Ja, en dan je eigen fractievoorzitter vragen om erover te beginnen. Nou, dat was een reactie. Hè? Haar bijdrage is overigens nog niet geweest. Hè? Zij moet nog. Dus het waren vooral interrupties. Ja, dat is mevrouw Bikker, uw partijleider. U werd er vandaag rechtstreeks benoemd in het debat, meneer Seder, door uw partijleider, Mirjam Bikker. Laten we even luisteren. Vindt de heer Wilders nou dat een Cody Gakpo, een Don Seder, een Gidi Markesower, een Sivan Hassan hier wel of niet hadden moeten zijn in ons land? Voorzitter, wat is dat nou voor een vraag? Ik ga op die idiote vraag helemaal geen antwoord geven. Mensen hier wel of niet moeten zijn, daar ga ik toch helemaal niet over. Ja, hoe was het om zo onderdeel te zijn van het debat, meneer Seder? Nou ja, mijn naam valt wel vaker tijdens de debatten, dus dat was niet zo spannend. Okay. Maar het ging wel ergens om, want de heer Wilders die gaf in zijn eigen bijdrage aan dat er veel meer allochtonen zijn. Hè? Mensen met dat ze mensen die of in het buitenland geboren zijn of een Nederlandse of een buitenlandse vader of moeder hebben. Nou, ik val daaronder, maar Amalia ook, de heer Markesower ook. En zo miljoenen mensen in dit land. Ja. Caroline van der Plas. Caroline van der Plas. Nou, er zijn heel veel mensen die daaronder vallen. En hij noemde statistieken dat die groep aan het groeien is en koppelde dat aan het problematisch. Nou, en ik denk dat mevrouw Bikker terecht de vraag stelde van wat is precies inherent problematisch aan hier een Nederlands paspoort hebben, hier gewoon je best doen, hier iets van willen maken, er voor elkaar zijn. Maar het gegeven dat mijn vader of moeder uit het buitenland komt, ik word over 2 maanden vader, mijn kind zal ook onder die noemer allochtoon genoemd worden. Wat is het probleem precies? Nou, dat probeerde Mirjam, mevrouw Bikker, uit de heer Wilders te halen. Ja, en daar werd er op teruggeslagen. En zij stipt terecht aan, als we het hebben over vraagstukken rond integratie, als het gaat om druk om de samenleving, dat zijn onderwerpen waar je het over moet hebben. Tuurlijk, het is geen taboe, daar moet je het over hebben. Maar benoem dat dan ook. Maar wat in het debat gebeurt, is dat miljoenen mensen Omdat ze zijn wie ze zijn of waar hun ouders vandaan komen, inherent gekoppeld worden aan problematisch. Ja. En als je daarop bevraagd wordt, wordt er teruggemapt of er wordt continu verwezen naar, we moeten de asielstroom in beperken. Terwijl dat helemaal niets te maken heeft met de Nederlanders die er nu zijn. Daar kwam geen antwoord op. Dus, maar ik vond wel een te rechte vraag. Want het gaat om het wegzetten van heel veel Nederlanders die ook gewoon elke dag maar hun best proberen te doen. Ja, u zegt, Wilders agendeert migratie als probleem, maar die doet het op zo'n manier dat alle Nederlanders met die migratieachtergrond daardoor het gevoel krijgen dat ze hier eigenlijk niet mogen zijn. Vat ik dan goed samen? Nou, je hoeft het gevoel niet te hebben, maar het is wel wat hij doet. Als hij zegt dat er meer mensen met een migratieachtergrond in Nederland wonen, dan dat als gegeven nemen en vervolgens daar het label problematisch aan koppelen, dan zegt hij iets daarover, over het zijn. Ja. Ja, en daar heb ik gewoon grote moeite mee. Want dat is ontwrichtend voor de samenleving die niet alleen de afgelopen decennia, maar al eeuwenlang. Nederland is een migratieland. Ja. Of je ouders al 400 jaar geleden hier zijn gekomen, of 20, 30 jaar. Ja, meneer Vermeer, herkent u het punt wat Wilders maakt en dus ook mevrouw Bikker? Ja, ik herken het punt van beide wel. Allereerst ben ik ook blij dat de heer Seder ook aangeeft van, als er problemen zijn, dan moeten we die gewoon kunnen benoemen. En dan moeten we die bij de naam benoemen. En daar mogen wat ons betreft ook geen taboes voor zijn. Maar ja, ik snap ook wel dat de heer Seder zich daardoor aangesproken voelt. En mevrouw Bikker maakt het natuurlijk ook persoonlijk en concreet door namen te noemen. Ja. En ik denk ook dat dat goed is dat politici dat doen. Maar ja, ik weet ook niet of we die... Ik vind dat er heel veel polarisatie op dit gebied is. En dat we die ook in de Kamer niet aan moeten jagen. Dat we en vindt u dat mevrouw Bikker dat deed of vindt u dat meneer Wilders dat deed? Ja, ik vind dat ze daar allebei een rol in spelen. Want actie is reactie, kun je zeggen. Het is altijd de keuze, laat je iets lopen. Of geef je je eigen interpretatie eraan. Kijk, wat ons betreft is duidelijk, alles moet benoemd kunnen worden. Hmm. Maar als wij het hebben over beperken van asiel en migratie, dan hebben wij het niet over mensen die nu al in Nederland zijn. Dat lijkt me duidelijk. Ja, Als de heer Wilders zegt, hij neemt het voorbeeld letterlijk, ik heb op Kanaleneiland gewoond, daar waren misstanden. Ja. Nou, daar vind ik, dan moet je iets aan doen. Ja, maar als je dat als voorbeeld neemt als reden om de asielinstroom te beperken, dan is dat toch een koppeling die je niet kan maken. Want u heeft het over, ja, we hebben het over mensen die nog moeten komen. Nou, een legitiem punt, moet het over hebben, prima. Maar hij, nou, maar we hij hebben ook problemen. Ja, maar we hebben ook problemen in Nederland op dit moment. Ik bedoel, ik ken ook bijvoorbeeld homo-echtparen die zeggen, ik kan op de Veluwe, voel ik me vrijer om hand in hand te lopen dan in Amsterdam. En dat heeft wel te maken met, ook met bevolkingssamenstelling. Dat heeft te maken met religieuze principes die in een bepaalde wijk wel of niet een meerderheid kennen. Waar men ook bepaalde jongeren... Maar wacht even, u suggereert nu dat in sommige wijken moslims voorkomen dat mensen hand in hand lopen? Nee, ik geef aan dat er op sommige plekken, in sommige steden, als je als homo hand in hand loopt, dat je door mensen die een religieuze afkeur hebben van... Maar u heeft het over Amsterdam, dus dat zijn dan eerder moslims dan fundamentalistische christenen? Ja, dat lijkt me wel, ja. Maar waarom klopt mijn vraag aan u dan niet? Welke vraag? Of? Nou, ik vroeg, suggereert u nou dat moslims in bijvoorbeeld Amsterdam ervoor zorgen dat mensen niet hand in hand durven te lopen? Ik zeg niet dat alle moslims dat doen, maar een deel wel. En dat moeten wij toch gewoon kunnen benoemen, dat dat een probleem is in Nederland. Oké, meneer Paternotte? Ja, we moeten problemen benoemen, maar waar we net mee begonnen, is volgens mij dat Geert Wilders vandaag deed van, ja, ik vind dat in Amsterdam, ik kijk naar bevolkingssamenstelling, 58% heeft een migratieachtergrond. Hmm. Nou, dat kan inderdaad Caroline van der Plas, Dino Jessica, Don Zetter zijn. En hij zette dat neer als een probleem. Zij heeft het niet over dat mensen die hand in hand op straat lopen zich onveilig voelen. Want daar kunnen we het altijd over hebben. Ja. Je zet mensen, je zet groepen neer als een probleem. Ja, en kijk, dat is iets wat hij natuurlijk al heel... is dat geen probleem. Dat nee, klopt. Precies. Maar dan kun je dan Mirjam Bikker, die hem daarop aanspreekt, zeggen dat zij dan polariseert. Zij komt op voor mensen die zich daar natuurlijk enorm door in de hoek gezet voelen. En mensen die ook weten dat Wilders eerder zei, er moeten minder Marokkanen komen. Nou, toen hij die uitspraak deed, ik sprak mensen die op scholen werken in Amsterdam. Die zeiden dat er mensen, kinderen, huilend op school kwamen van, moet ik nu weg hier? Hoor ik er niet meer bij? Het begint toch, als je de grootste partij van het land bent, als je regeringsverantwoordelijkheid hebt, dat iedereen erbij hoort in Nederland. En iemand die Wilders erop aanspreekt, als hij dan zo mensen terug erop zet, die is dan niet aan het polariseren. Nee, die komt op nog voor Nederlanders. Nog één keer, meneer Vermeer. Nee, daar heeft de heer Paternotte heeft daar een punt. Maar waarom zegt u dan mevrouw Bikker polariseert? Nee, ik zeg helemaal niet dat mevrouw Bikker polariseert. U zei beide hebben schuld aan de polarisatie, zei u. Ik zeg dat beide kanten schuld hebben aan polarisatie. Maar hoe heeft mevrouw Bikker hier dan schuld aan de polarisatie? Ze komt er gewoon op voor Nederlanders. Ja, dat is een keus. Zij komt op voor Nederlanders. Maar ook zij veralgemeniseert het weer. En suggereert dat de heer Wilders... Maar ik hoef de heer Wilders niet te gaan verdedigen. Nou ja, daarom, dat doet wat u wij er zelf van vinden. Maar door te suggereren dat de heer Wilders de heer Seder niet in de Kamer wil hebben. Nou als ja, u zegt dat op zichzelf. Nee, maar ik woon in dat Amsterdam. Is niet wat hij zei. Nee. Namelijk. Nee, maar, okay. Maar, nee, maar ik behoor tot die 58%. Hij woont in Amsterdam. Ja. Ja. En dat is een probleem. Wilders zegt, Amsterdam is veranderd. De samenstelling is 58% migratieachtergrond. Waaronder Don Seder. Dus, en dat vindt hij een probleem. Dus als je doorberedeneert, dat is gewoon het feit dat ik er ben... is dan problematisch. Kijk, ik snap als je zegt, qua integratie, ruzies en gaas op straat... dan moet je het over met elkaar. Helemaal mee eens. Ja, okay, dat is niet, dat is niet wat er gezegd is. Volgens mij is het punt. En daar neemt mevrouw Bikker gewoon afstand van. Wat ik heel mooi had gevonden was als of Pieter Omtzigt... of Dylan Jessicus of Caroline van der Plas vandaag was opgestaan... om daar iets tegen te zeggen. Omdat dat juist is wat mensen graag willen zien. Ja. Maar ik zeg zorgen omdat Geert Wilders zoveel macht en invloed heeft. Ja. Wat het voor hem betekent. En het zou een enorm verschil maken... als dan niet oppositiepartijen steeds hoeven te zijn... die opkomen voor verdraagzaamheid. Okay, helder punt. Ik wil even door naar een ander deel van het debat. Een groot deel van het debat ging over de omvolkingsuitspraken. Don Seder had het al over van PVV-ministers, Faber en Klever. Meneer Paternotte, terecht dat het daarover ging wat u betreft? Ja, het is misschien wel goed omdat heel vaak dat woord omvolkingstheorie valt. Maar dat is iets waar onze eigen inlichtingendiensten van hebben gezegd... ja, dat is de belangrijkste drijfveer van rechtsextremistisch geweld. En het CIDI, de organisatie die opkomt voor de belangen van Joodse Nederlanders... die zegt zelfs, dit is... complottheorie van witte genocide. Het idee dat witte joden of globalisten immigratie te steunen... het witte ras willen omvolken. Dus het is echt heel ernstig. En twee leden van het kabinet hebben in het verleden die theorie verkondigd. René de Klever en Marjolein Faber. En die Marjolein Faber heeft dan gezegd, dat was een vergissing. Klever heeft überhaupt gezegd dat ze er niks over wil zeggen. Nou, ze heeft die uitspraken van Faber daarover bevestigd. Ja, via een tweet. Ja, gisteren kreeg ze de vraag en zei ze, ik ga er niks over zeggen. Kijk, het punt is natuurlijk... Je wordt dan gedaan van mensen hebben een nieuwe rol en dat is anders. Maar ja, dat is een beetje alsof wij hier in de politiek allemaal een soort acteurs zijn... die zodra je een andere baan hebt ineens andere teksten gaan uitspreken... en het niet uitmaakt wat je als mens vindt. Je hebt wel een beetje een andere verantwoordelijkheid, maar daar zit er natuurlijk grens aan. Het gaat erom, waarom hebben ze dit in het verleden verkondigd? Ja. Waarom loopt Wilders daarbij weg? En doet hij alsof dat een soort alsof ze van niks wisten. Terwijl Henry Bontebal wees daar in het debat terecht op. Marjolein Faber echt heeft gehad over een agenda... van omvolking. Hmm. Ja, dat is denk ik echt. U zegt terecht een grens dat het daar even over ging vandaag. Ja, laten we even luisteren. Het is heel heftig dat er dat soort mensen minister kunnen worden. Laten we even luisteren wat uw partijleider Rob Jetten erover zei. Ik heb een hele directe vraag aan de heer Wilders. Want hij heeft in dit debat gezegd: de PVV is pro-Israël. Maar tegelijkertijd zet de heer Wilders twee ministers in een kabinet. Die in het verleden antisemitische uitingen hebben gedaan. Door te spreken over omvolking en door een NSB-vlag te dragen op het jasje. Mijn hele directe vraag aan de heer Wilders is dus... waarom accepteert hij als leider van de PVV antisemitisme in zijn eigen partij? Ja, meneer Vermeer, hoe beleefde u dit deel van het debat? Ja, ik vind dit een hele ingewikkelde discussie. Wat mij betreft is het zo dat doordat mevrouw Faber ook duidelijk aangegeven heeft... ik heb er helemaal geen narcistische... omvolkingstheorie mee bedoeld. Maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat de theorie inhield, hè, zei ze. Nee. Ik had geen idee. Nee. Ik was daar zelf ook niet zo van op de hoogte, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar ik heb het woord ook nooit gebruikt. Maar ja, ik persoonlijk vind, als iemand daar nu van zegt... hey, dat is duidelijk, ik heb dat er nooit mee bedoeld... en ik neem ook afstand van dat soort theorieën. Ik wil dat helemaal niet. Dan is het klaar. Wat mij betreft de kous af... En moet je mensen gaan beoordelen op hun toekomstige daden. En dat gaat u te snel, meneer Paternotte. Daar hebben we die hoorzittingen over gehad. Ja. Daar is daar ruim aan. Nou, maar je kon niet echt doorvragen tijdens die hoorzittingen. Kijk, nee, dat klopt. Dat klopt. En dat kan nu wel. Dus De heer Vermeer noemde mevrouw Faber, die heeft gezegd dat het een vergissing was. Kijk, je kan natuurlijk van mening veranderen. Ook over zoiets heel heftigs. Ja. Als je zo fout zit, kan je alsnog van mening veranderen. Maar de vergissing is niet van mening veranderen. Dat is dat je er nooit mee bedoeld hebt... Ja. Ze wist gewoon niet zo goed wat hij inhield, meneer Paternotte. Dat bleek dus niet te kloppen. Henry Bontebal die kwam met een voorbeeld van iets wat Faber in 2020 gezegd heeft... waar ze het gewoon letterlijk heeft over een agenda van omvolking. Hmm. En toen die Wilders daarop aansprak, toen wilde Wilders daar niks meer over zeggen. Dus ze hebben dit als verhaal bedacht van nee, ze moet gewoon zeggen dat ze eigenlijk niet wist wat ze bedoelde. Ja. En dat het dus niet zoveel uitmaakt. Het maakt heel veel uit. Want dit is niet voor niets dat onze eigen diensten zeggen dat dit een drijfveer van geweld is. Maar goed, ze hebben er echt afstand van genomen. Meneer Donsteder, is voor u genoeg? Nee, ze hebben dus Renate Klever heeft helemaal geen afstand van genomen. Op Twitter dan, hè? Ja, daar kan je van zeggen dat is te weinig, maar... Dat is ook niet op Twitter. Nee, maar er zijn geen excuses aangeboden. En het is toch volstrekt normaal. Dat doen we ook in het dagelijks leven. Joh, ik wist dit niet of ik heb dit gezegd. Ja. En ik besef nu de impact. Sorry daarvoor. Het is gewoon normaal. Alleen, ja, het PV maar heeft... Maar Faber staat daar dicht tegenaan, toch? Klever niet, maar Faber staat daar dicht tegenaan. Maar heeft het gewoon niet gedaan. Punt uit. Nee, te weinig, zegt u. Dus spelregels in de samenleving... waarmee we onze kinderen opvoeden... die gelden gewoon ook voor politici. Als je merkt dat iets de ander pijn doet... of als je iets gezegd hebt van je later realiseert... oei... Dan zeg je even sorry. Ja. Dan zeg je gewoon sorry. Okay. En een ander element worden de grenzen opgezocht, maar het wordt gewoon niet gedaan. Een ander element nog. Frans Timmermans heeft een motie van wantrouwen aangekondigd... tegen de ministers Klever en Faber. Gaat u die steunen, meneer Paternotte? Ja, we wachten altijd in het debat tot er ook antwoord is gegeven door de regering. Maar goed, ik denk dat we vandaag heel duidelijk hebben gemaakt... hoe we aankijken tegen deze ministers. Niet alleen vanwege die foute denkbeelden... maar ook wat het betekent voor wat ze voor Nederland kunnen doen. Marjolein Faber moet naar Brussel om migratieafspraken te maken. Renate Klever moet de belangen van ons bedrijfsleven behartigen. Hmm. Dat wordt heel lastig. Met maar alles als zij alsnog, in het verleden als gedaan zij nog excuses aanbieden voor wat ze gezegd hebben... zou dat voor u uitmaken of zegt u nee, dat is echt too little too late? Kijk, het zou, als zij echt snappen dat ze fout zaten... en daar overtuigend van over willen zeggen wat ze daarvan vinden... maar gisteren zei Renate Klever op een vraag van uw collega Albert Bos... ja, weet u, ik ga er gewoon niks over zeggen. Ja. En dat vind ik echt, als je zulke heftige antisemitische complottheorie hebt verkondigd... vind ik dat natuurlijk niet overtuigend. Nee, maar als ze overtuigend sorry zouden zeggen... morgen al dan niet bij monden van meneer Schoof... dan zegt u, dan wil ik er nog eens over nadenken... maar anders gaan wij die motie van wantrouwen steunen. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat als ze Dick Schoof laten vertellen... wat zij dan in het echt zouden vinden... ja. Dat mensen dan in Nederland zullen denken... oh, nee, maar dan zijn ze er anders over. Meneer Seder, gaat u die motie steunen? Nee, wij gaan in principe uit van de vertrouwensregel. Dat betekent dat ministers, zolang zij in een rol van minister... geen dingen doen waarvan wij hen ter verantwoording roepen... en zeggen, ja, het vertrouwen is er niet meer. Het is een beetje gek om van tevoren al een motie van wantrouwen... Nou, de heer Wilders deelt het elke ja, keer. Ja. Maar we willen antwoord van de heer Schoof. En daar was ook altijd veel kritiek op als hij dat deed. Ja, zeker. Vanuit diezelfde mensen die nu... Ja. Maar meneer Seder, u zegt ik wacht het debat morgen af... en dan beslis ik of wij steunen. Ik wacht het debat morgen af, maar tegelijkertijd... de kritiek die er op de heer Wilders was al die jaren... was ook wel legitiem. Van moet je niet aan de start van een kabinet... moet je daar niet wat voorzichtiger mee zijn? Maar, meneer Seder, u heeft wel fundamentele bezwaren... tegen Klever en Faber, hoorden we net. Dan is dit ook wel het moment om dat te laten merken dan toch? Nou, wat ik heb aangegeven is dat het gepast zou zijn... om excuus aan te bieden en sorry te zeggen. En als ze dat niet doen? Dat hebben ze al niet gedaan, dus dat is een constatering. Okay. Ik hoop dat de heer Schoof daarop terugkomt. Maar wat ik aangeef, in principe gaat de ChristenUnie... bij welk kabinet dan ook, uit van de vertrouwensregel. Ons tijd zit erop. U moet weer terug naar het debat. Heel veel sterkte daar, alle drie. Ja, dank u wel. Dat is het nodig. Ik heb nog een heel ander debat. Over de NAVO gaan we nu debatteren. Oké, nou, heel fijn voor u. Geniet ervan. Dank. Jan Paternotte van D66, Henk Vermeer van de BBB... en Don Seder van de ChristenUnie. Heel dank. Gaan wij naar Marcella Meske bij Wimbledon, want Talon Griekspoor staat op de baan voor zijn tweede rondepartij. Hoe doet hij het, Marcella? Ja, nou ja, hij staat goed. Spelen eerst set gewonnen 6-4. Nu in de tiebreak van de tweede set. Daarin leidt Griekspoor met 5-4. Maar waren het niet dat een minuut geleden ineens het zeil weer over de baan is getrokken? Een regenbuitje. Dus op een heel ongelukkig moment. Griekspoor die twee keer kan serveren voor de setwinst. En dan de baan af moet naar de kleedkamer. En wachten tot het weer droog wordt. Maar goed, hij staat er het beste voor. 6-4 in de eerste set gewonnen. 6-6 nu. En 5-4 leidt hij in de tiebreak. Dankjewel, Marcella. Is de dag met Thijs van den Brink. 7 miljoen Nederlanders bezoeken iedere maand de Chinese webshop Temu. Ik denk maar dat we het zo gaan uitspreken, hè? Ja, is helemaal goed. Ja, Temu. Waar je allerlei goedkope spullen kunt kopen. Maar daar komt een einde aan als het aan de VVD ligt. Kamerlid Queenie Rakowski wil de site uit de lucht halen... onder meer omdat het onveilig speelgoed verkoopt. Is het verbieden van Temu een goed idee? Bespreek ik met Queenie Rakowski en met John Lin. U hoorde zijn stem al even. Hij is China- en retail-expert. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Ja, meneer Lin, kunt u uitleggen wat Temu precies is? Ik wist het vanmorgen nog niet, maar ik loop dan ook een beetje achterin bij dit soort dingen. Ja, dus Temu is een Chinees webwinkelplatform... Dus het koopt zelf geen producten in, maar er zitten derde partijen op die daarop verkopen. Ja. Is het dat zo, is daarmee een soort marktplaats? Een soort van marktplaats. Ja. Vergelijkbaar met bol.com, met Amazon. Blokker doet dit ook, zo'n marktplaatsmodel. Ja. Wat Temu uniek maakt ten opzichte van Amazon en bol.com is dat zij direct fabrieken aansluiten. En in China ook boeren. Dus er is een fabriek die levert goederen aan, aan die marktplaats, zeg maar. Ja, dus Temu, dat leg je dan op in het magazijn van Temu. En Temu regelt voor die fabriek dat het per stuk naar de klant gaat. Terwijl bol.com of een Amazon, daartussen zitten nog een paar handelaren, importeurs, distributeurs. Dus hun ja, keten is veel korter. De Chinese fabriek levert rechtstreeks aan Temu en wij kunnen dan bij Temu kopen. Ja, en Temu regelt de logistiek, maar is zelf niet verantwoordelijk voor het product. Ja, precies. En waarom maken zoveel mensen er gebruik van? 7 miljoen per maand? De prijzen zijn heel laag en dat kan omdat er dus niemand meer tussen zit. En de prijzen zijn zo laag dat we hier denken, hoe kan dat nou? Er klopt iets niet. Dit kan niet kloppen. Terwijl je tegelijkertijd, als je in China winkelt op het moederbedrijf Pinduoduo, dan zie je dat de prijzen daar nog 5 keer lager zijn dan op. Oh, echt? Dus okay. Wij worden door de Chinezen opgelicht op Temu. En dat hebben we niet gehoord, ze vinden het zo goedkoop. Precies. Ja. Mevrouw Jakowski, u wilt het uit de lucht halen, waarom? Nou, een hele hoop redenen. Het Temu verkoopt producten die gevaarlijk zijn. Het onderzoek blijkt inderdaad dat 95% van het kinderspeelgoed gevaarlijk is. Dus een babytje kan stikken in een onderdeeltje bijvoorbeeld. Daarnaast wordt er niet netjes omgegaan met de data van consumenten. En doordat Temu de spelregels van onze vrije markt probeert te omzeilen, zorgen ze ook voor oneerlijke concurrentie. Dus ik vind het niet erg als een bedrijf heel snel heel groot wordt. Concurrentie is goed. Ik ben een liberaal, dus ik denk dat we daar beter van worden. Mm. Maar dat betekent wel dat alle bedrijven zich aan dezelfde spelregels houden. Dat betekent alle bedrijven die zaken doen in Nederland. Dat geldt dus voor Nederlandse bedrijven, maar ook buitenlandse bedrijven die in ons land geld willen verdienen. Maar hoe kan het dan dat Temu, u zegt Temu, hè? Temu hoor ik. Maar goed, ja, we doen het maar gewoon door elkaar heen. Ik weet ook niet. Ja, sorry. Ja, ik weet ook niet hoe je het moet uitspreken, maar zo spreken mensen in mijn omgeving het uit. Okay. Dus ik heb dat maar gewoon gekopieerd. Oh ja, ja. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Maar hoe kan het dat zij op deze manier kunnen werken? Waarom kunnen zij goederen aanbieden die wij kunnen kopen die helemaal niet oké zijn en wij onze kinderen, nou ja, de ernstige ongelukken kunnen krijgen, als ik u goed begrijp? Nou ja, zoals de vorige spreker net ook aangaf, omdat ze meteen vanuit de fabriek naar de consument gaan. Daar zit geen toezichthouder tussen. Dat wordt niet op gecontroleerd. Ook op het moment dat spullen door China verlaten, waarvan het duidelijk is dat het voor de Nederlandse markt bedoeld is, wordt er ook niet op gecontroleerd. Dat is gewoon een gat in de wet? Zeker, ja. Oké. En daar komt het allemaal door. U bent vast niet voor onveilig speelgoed, meneer Lin. Nee, zeker niet. Nee, het moet zeker veilig zijn voor de eindconsument. Bent u dan ook met mevrouw Rajkowski eens dat het verboden moet worden? Of die site uit de lucht gehaald moet worden? Ja, dus als een bedrijf dingen doet die illegaal zijn voor een bepaalde markt, is verbieden of op een andere bepaalde manier een restrictie opleggen helemaal niet gek. Alleen de vraag is, wat daarna? Want die bedrijven die gaan hun best doen om compliant te zijn met onze wetgeving. Compliant betekent dat erop aansluit. Precies, dat zij dus onze wetten en regels navolgen. Alleen als je naar Temu kijkt in het bijzonder, hun businessmodel is een stuk efficiënter dan alles wat wij hier kennen. Ja, gaat uw gang, mevrouw Rajkowski. U mag op elkaar reageren. Nou, voel u vrij. Het kan mij dus niet schelen wat hun businessmodel is. Als zij zaken doen in Nederland, hou je aan onze regels. Het gaat hier over consumentveiligheid. Het gaat hier over een eerlijke markt. En dan maakt het mij verder niet uit hoe dat businessmodel eruit ziet. Dat is echt iets wat aan de ondernemer zelf is. Alleen op het moment dat zij zo agressief de markt betreden met verkooptechnieken online die bedoeld zijn om kinderen verslaafd te maken, niet goed omgaan met de data van mensen, oneerlijke markt, onveilig. Ja, de lijst van dingen die zij doen en niet mogen, die is eindeloos. Ondertussen hebben onze MKB'ers die op bol.com netjes hun spulletjes proberen te verkopen die aan allerlei wet en regels voldoen, zij hebben daar nu last van. Dus we kunnen zeggen, nou, laten we het even afwachten of Temu zich misschien uit zichzelf aan die regels gaat houden. En ik zie ook in andere landen in Europa, op het moment dat mensen op een strepen gaan staan, dat Temu binnen een week of per direct ineens een website of een app kan aanpassen, zodat ze zich wel aan die regels voldoen. Ze kunnen het gewoon, maar ze weigeren het. Oké, meneer Lin, nou is het woord er nu. Ja, precies. Dus wat je zegt, volgens mij is dat in Polen gebeurd. Ze hebben daar een stop voor gezet. Temu heeft de regels veranderd, heeft die product offline gehaald. Die 95% trouwens, dat waren 19 bestellingen, waarvan 18 niet zo veilig waren. Oh, terwijl zij bijna meer dan 200 miljoen producten online. Nee, dat snap ik. Ja, maar toch wel veel onveilige producten dan. Het is nog steeds babyspeelgoed, dat is helemaal eens. Dat is niet goed. Maar waarom zegt u niet gewoon met mevrouw Jakobs, die verbieden die hap? Waarom is dat te simpel voor u? Nou, je lost uiteindelijk het probleem voor onze lokale economie niet op. En voor die MKB'er zeker ook niet. Want zij gaan die producten zometeen filteren. Zij gaan onze regels volgen, privacy netjes aangeven volgens de DSA-wetgeving van hey, dit komt van een derde partij. Maar uiteindelijk is het product nog steeds 5 tot 10 keer zo goedkoop dan die MKB'er die het importeert. Dus als je dit langer doortrekt, 5 tot 10 jaar, bestaat dat MKB retail het zometeen niet meer. U zegt als ze zich, als je het gaat verbieden, dan gaan ze zich aanpassen en dan gaan ze het iets netter doen en dan worden sommige producten niet meer aangeboden, maar dan nog is het 5 keer zo goedkoop en dan heeft de Nederlandse MKB nog steeds hetzelfde probleem over een paar jaar. Ja, dus wij moeten gaan innoveren. Ja, mevrouw Rakowski? Nee, want het probleem op dit moment is niet dat er dat MKB'ers door eerlijke concurrentie de markt uit worden gedrukt. Het probleem is dat er oneerlijke concurrentie plaatsvindt. En als iedereen zich aan de regels houdt, en dat betekent dat één bedrijf failliet gaat of het ander doet het goed, dat maakt mij niet zoveel uit. Het gaat mij om, we hebben ons aan de spelregels hebben met elkaar afgesproken. Een bol.com of een thuiswinkel, die werken keihard om elke dag ervoor te zorgen dat zij veilige producten kunnen aanbieden. En dan verwacht ik dat van iedereen die hier zaken doet. Ja, maar daar gaat het meneer Lind zegt, dan is het probleem niet opgelost. Dan gaan ze zich aan al die regels houden en het is nog steeds 5 keer zo goedkoop. We moeten gewoon innoveren hier. Nou ja, tuurlijk, zeker. Maar dat ga ik niet vanuit de politiek doen. Waarom ik hier zit, wat mijn rol is, om ervoor te zorgen dat wij een eerlijke markt hebben en dat consumenten weten dat als een online webshop zodanig groot is, 7 miljoen bezoekers vanuit Nederland, ja, dan legitimeer je blijkbaar dat het een veilige webwinkel is. Mensen moeten ervan, net als je naar de Albert Heijn gaat en je koopt een appel, een banaan, weet je ook, dit kan ik veilig eten. En die veiligheid die we fysiek hebben afgesproken, die wil ik ook online. En ik zie dat er bedrijven zijn die daar een loopje mee nemen en daar wil ik een stokje voor steken. En op het moment dat Temu zegt, echt voldoen aan de regels, mogen ze ook gewoon weer open. Meneer Lin? Ja, ze helemaal eens. In China gebeurt dit ook. LinkedIn bijvoorbeeld, Amerikaans bedrijf Microsoft, was in China. Nou, ze hielden zich niet aan wat privacy- en censuurwet in China. Toen mochten ze niet meer in de App Store staan in China. Dus ook geen nieuwe gebruikers meer aannemen totdat dat gefixt was. En dat hebben ze best wel snel gedaan. En toen waren ze oké. Uiteindelijk zijn ze nog steeds gestopt in China omdat de concurrentie te heftig was. En hetzelfde kan hier dus ook gewoon gebeuren. Ja, maar mevrouw Rekos, maar dus u bent het met mij eens, als ik het zo hoor? Als zij dingen fout doen volgens de wet, ja, dan is dat niet gek, omdat te stoppen. Ja, u wilt niet uit de lucht halen, als ik goed naar u luister. Ja, dus het interessante is, die Chinese bedrijven willen heel graag volwassen op een duurzame manier, zeg maar, op een langdurige manier zaken doen met het Westen. Mevrouw Rakowski schudt nee. Ja, oh ja, ik ben natuurlijk ook een beeld. Ja, u bent te zien. Nee, ja. Kijk, als je duurzaam, kijk, tuurlijk. Ik bedoel niet duurzaam in CO2, ik bedoel duurzaam in dat het langdurig kan blijven bestaan. Ah, oké, check. Ja, dat is inderdaad anders. Maak je verhaal er maar af, ja. Dus zij willen ook gewoon een goede business neerzetten, ook naar hun aandeelhouders toe. Dus ze hebben alle reden om onze wet en regelgeving na te volgen op de lange termijn. Ja. En zij willen ook heel graag die conversatie aangaan. Nou, ik weet toevallig dat ze ook heel graag bij onze brancheorganisaties willen. Oh. En dat wordt een beetje tegengewerkt, begrijp ik? Dat wordt een beetje tegengewerkt, omdat vanuit, ik weet niet of dat vanuit angst is, of ja, het is eng om zo'n andere partij toe te laten. Maar juist als zo'n partij erbij zit, dan kan je heel goed de conversatie aangaan. En ze zijn heel welwillend om zich te veranderen. Meneer Rakowski, mevrouw Rakowski, haal ze erbij en zorg dat ze zich aan onze normen gaan houden. Dat is eigenlijk wat meneer Lin zegt. Ja, maar natuurlijk, China is, kijk, je kan als je deze uitzending hoort, kan je denken, oh, mevrouw Rakowski wil alles wat uit China komt verbieden. Nee, en dat zo denken zit we ik niet in de nee, wet. Nou, kijk, niet. Dat is fijn. Hebben we dat vast rechtgezet. Ja. Nee, maar kijk, China is ook een handelspartner van Nederland. En dat is helemaal niet erg. Ik ben blij met al mijn telefoon of mijn andere spullen die ook made in China zijn. Alleen waar het mij om gaat, dan moet zo'n handelsrelatie moet dan wel gewoon netjes verlopen. En dat is waar ik wil dat het thema nu op aangesproken wordt. Bent u het eens met meneer Lin dat Nederland wel, of het Westen, kan je misschien beter zeggen, wel echt achterloopt? En dat inderdaad al dit soort Chinese bedrijven veel innovatiever zijn? Nee, ben ik het niet mee eens. Okay. Nee, ik denk dat het echt dat hangt per product of per techniek af. Bij Chinese elektrische auto's is het een beetje hetzelfde debat. Dat kunnen ze ook veel goedkoper dan wij. En dan zeggen we hier ineens, we gaan die Chinese auto's tegenhouden. Ja, ik zou niet zo snel in een Chinese auto rijden. Maar dat heeft weer te maken met dat er in China ook een wet is die bedrijven verplicht om mee te werken met de Chinese overheid. En dat kan betekenen alle data die ze hebben aan de Chinese overheid geven. Ja, maar en dat vind ik niet veilig. Als die lekker goedkoop is. Ja, maar je betaalt altijd ergens mee. Nou, als je niet betaalt met je geld, dan betaal je met je veiligheid. Oh, dat is wel een goede zin. De huidige... Dankjewel. Geopolitieke situatie is gewoon zodanig nijpend dat we gewoon niet naïef mogen zijn op alle terreinen. Dus handel drijven ja, maar wel netjes. John Lin, hoe gaat het aflopen, denk je? Ja, dus ik hoop zelf dat er juist minder polarisatie is, dat we juist dichter bij elkaar komen en juist dat gesprek gaan voeren. Kijk, tuurlijk. En dat China zich dan aan onze regels gaat houden. Ja, door een goede relatie op te bouwen met elkaar. In plaats van juist het uit elkaar drijven. Dank voor jouw visie hierop, John Lin, China- en retail-expert. En ook hartelijk dank aan Queenie Rijkowski, Kamerlid voor de VVD. Kunststof is nu zometeen op deze zender te horen. Andrew Makkinga, hij praat met harpist Remy van Kesteren. 8:30 zijn wij er weer met Langs Lijnen Omstreken. Heel graag tot dan. Dag. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.